Arratsaldeon metalero guztioi, eta ongi etorri Metal Garrasira. Ongi etorri Metal Garrasira, txeta irratiko metal saioriko berena eta bakarra, zoritxarrez edo zorionez. Aze nolako hotza, zer moduz astea, aiertiri arte zuzendari jauna. Xander, ba bueno, hotza. Azken egunetan, erdi gaixon, hemen eskualdean dabilen gastroenteritis nazkagarri horrekin, baina bueno. Que te cagas por la pata abajo. Ba, bueno, ba, hemen gaude, aste bat gehiago, con el frío que hace, espero dut ez dakit etxean negozia horri erratetik entzun da, ez dakit, ez? Fans, baitugu bi fans gehiago, lagunak, pero bi fans gehiago. Ba, hori trampa da. Bueno, oi, du gara, kalitatuz gaugura, talde gafapasta horiek. Bakizu talde gafapasta horiek. Inork ez ditula ezagutzen, eta dira super guais, inork ez dulako ezagutzen. Pues guera, bestera, hori bestera gara, gujara. Ui, zer gertatzen da. Ez aiten zuten, orain bai. Orain bai. Ez que ditugu technical problems, because... ba, hemen gaude, ba, batera grabatzen, nere mikroak ez da bilelako. Eta orduan, ba, hori, menego gara, elkarri bero ematen. Oso ondo aierte. Aizondo! Eta bueno, ba, hori, ba, ez, iru minutu hemen ezer esan gabe. Beraz, hasi beharko gara berriekin, ez? Berriak? News! Luca Turilliren lehen lana Rhapsodyren banaketaren ostean. Gitarra jole italiarrak bere urrengo diskaren abestien zerrenda argia arazi du. Ascending to the Infinity izenera emango duen diskoak 12 abesti izango ditu eta Luca Turilli's Rhapsody izango da proiektuaren izena. Lana ateratzeko Dominic Lerkin gitarran, Alex Holsworth baterian, Patrice Gers basuan eta oraindik ezagutzeke dagon abeslari batekin batuko da. Bill Ward Black Sabbathetik kanpo. Komunikatu luze baten argitu duenez, talde mitiko azkampo geratu daiteke Bill Ward bateria jolea. Esan duenez, hozik gidaturiko taldeak baldintza txarreko kontratu bat eskaini dio. Hori gutxi balditz ere, grabaketatik kanpo utzi dute kontratua sinatu arte. Jo miren minbizi arazoekin batera, Black Sabbath talderen formazio originalaren entzulera airean dago. Dragon Forceren azkeneko lanen xehetasun berriak. Taldeak esan duen bezala, The Power Within izena ezagutuko dugu lan berria, eta Mara Bestik osatuko dute. Gainera, Mark Hudson abeslariaren debuta izango da, kalean apirilaren 16an izango dugu. Anathema, apirilan bueltan da. Talde britaniarrak lan berri bat kaleratuko du apirilan, Weather System izenpean. Taldearen hitzetan Liverpoolen Galeseko iparraldean eta Oslon grabatu dute. Bandaren iragana, oraina eta etorkizuna adibidetzen dute. Produkzioan Christer Andre egongo da eta hoetxetan Lee Douglas, paper garrantzitsu batekin. Warbringer taldea gitarra jolea kanporatu du. Aste honetan jakin den bezala Adam Carroll gitarra joleak trastalde amerikarra bertan bera utzi du. Bere leku atetzeko Andrew Bennett gitarra jole gaztea errekrutatu dute, taldearen partaide finkoa bihur dadin. Bueno, gaur pixkat, ni tan mal, gaur ez gara trabatu ikaste. Degune, esan zehar. Zer? Zuzen, hola, zuzen hitzein barda. Bai, barkatu, eski. Hemen, grabaketa hori en parejas, ba, gaizki ematen zait. Hori, lehen gugunean esan zehanean nahiak, gontzela entzuten, eta esaten zian... Egon ez entzuten zure saioko, bueno, zati bat. Eta esaten zen, saioa? Eta esaten zian, hori trabatzen zarela. Ze jatorra zure nahia ez? Bai, bueno, bai, betu ezela, pues badakizu. Me trabo, baina hori nik euskaldunen ez, pero ez. Nik ja, aztu dut euskara. Eta hori nitza ditu dena da, ruso o... raro. Ez den esatekorik, zuzen dari jauna. Zu kontratatu ninduzun. Akizu hau gertatzen da paperik gabeko jendea hartzagatik, eta... Yo no tengo papeles. Zer, kebab bat mortatu beharko dutala. Bueno, ez dakit. Beste bat. Ez bat izute, ba hori Dumboan beste kebab, kebab restaurantean, no esaten da, janaritoki, ez dakit. Jantoki berri bat jarri dute, garestiagoa, beraz hori, jatetxea, uxin. Estamos fallando en las fáciles, me cago en la puta. Eta hori, eta zerbait esateko? Niri mikroa erotzen zaidala. Bueno, ala txandak ibili beharko gara. Baina, bueno, ba, hasiko gara musikarekin, ez? Zertara etorri gara, ba, musika jartzera hemen, metal DJ bezala. Metal! Musika. Hori, hau da pixka prekario. Hori ditzen zait, bakizu entzunzu azkena, Zaplana sartu bardela seguraski director de Televisión Española. Oh! No, por favor! Izango da super prekario, hau bezala gutxi gora bera. Okerra goi biliko dira nik uste. Nik uste dut hori, nire zutela jarri urdazi tipo on bat bezala. Eta hor dut, sartu dute bestea, paliar la parda. Pero bueno, pues guazen pixkat musikarekin. Arein, zer, musika jarri behar zuela ez? Bai. Eta hor entzuten dena, baina nik ez duan entzuten. Galdera bat, ezin da jarri horri hemen botella eman tanik zuzena entzun esaten duan, no? Zerbaitola? Baina, mierda, de radio. Apoia euskera, decía, me cago. Ba ez, ba, bueno, entzuten duzun doinu industrialekin, ba, pixkat aste honetako nere aurkipen pertsonala, ba, gizute, ba, nere gauza rara gustan zezkiara. Zer. Ah, oiba, kasua niretzako, toma. Orain bai. Joe, menu, ze kalitatea horrein kasuekin. Entzuten ez dena. Ba bai, esaten nuen bezala, ba, aste honetako aurkipena egin dudana, ba, Two Times Terror izaneko banda finlandiar bat da. Ba, bueno, horre, aste hotzarekin, ba, talde hotza, eta estatu hotzekoa. Talde musika, ba, bueno, musika hori metal industrialean, bueno, nik esango nuke musika industrialean oinarritzen dela. Metalikoak dira, baina, bueno, ikutu elektroniko asko dituzte, beraz entzungu zutena ba, oso elektronikoa dago guturalekin, gitarrekin, distorsioarekin, baina hori, pixkat, metal industrial edo banda industriala esan genezake. Influentziak, ba, entzuten duzuten bezala, ba, bueno, pixkat, nik Hansel und Gretel taldeari ba, influentzia handia nabarmentzen diot. Taldea, ba, esan duguna, Finlandiatik dator, 2006an sortu ziren, ez dago informazio askorik interneten bidez, bakarrikan Wikipedia Finlandiaren, eta beraz, ba, hori, ba, nere Finlandiara pixkat erdelduta dago, eta behar zindutu lertu edo zoen duz. Baina, bueno, bi musikariek osatzen dute taldea, Crudo MCP, ahotsetan, gitarran, teklatuetan eta programazioan, eta HCCDS, bai, letrak dira ingelesez, bai, pixka da, ba, ahotsetan eta letren komposaketan. Enpleba, hona baritzen da, plurienpleba, krisian gaude edo zer da? Bai, bueno, ere bai, ba, nabarmentzen da, ba, musika industrialaka, azken batean ez dula hainbeste jende mugitzen, ba, beste genero bezala, ez? Ta pixkat, genero frikia da, ez? Beraz, ba, talde asko ikuste ditugu, ba, talde gizon bateko, bueno, partaide bateko taldea edo bi partaideko, ez? Hansel und Gretel adibidez, asko gustatzen den talde bat da, eta, bueno, bi partaide ditu. Ba, bori, esaten bezala, ba, Finlandia sortu zen, 2006an, ta pixkat, irakurri dudan arabera, ba, proiektu ezberdinetan mugitzen dira, baina, bueno, entzungo duguna bestia, barkatu nire Finlandiara, Ikabasa Paikasa da. Eta, bueno, ikusi guztute, ba, guturelak eta ikutu elektroniko ugari. Hortu zute, Two Times Terror. We'll be right back. Hor genuen Two Times Terror banda finlandiarra Ikabasa paikasat abestiarekin. Hor entzun zuten bezala, ba, pixka hori ez. Industrial elektroniko arraro hori ez. Pero bueno, metalikoa azken finean. Asierak asieran zirudien danza, bueno, danza ez dakit. Welcome to the Saroya Power. Bai, nire zen bai. Baina, bueno. Oazen power, itzaiten de power. Power! Oazen ematera benetan power metalari. Badakizu, asira batean power metal, power metal azter zen? Larogei garren emarkedan zer zen power metal? Ze estilo mota? Bai. Ba, metalikak egiten zuna power metal ditzen zioten. Bai, ikaragarria, nola, alatzen. Hora india marikonadas, eta lehen bentsatzen musika. Ze farregarriak aden gaur. Ez dut erantzungo ere horreri. Bueno. Joteta. Beren metal diskotekeroak entzun da gero. Aurreko saioan, ba, bueno, aipatu genuen Sonata Artikaz erginela, ba, duela urte batzuk, ez nuen oso ondo gogoratzen ez, bueno, taldea ezagutzen nuen, baina Sonatako kitarra jolea, ba, 2007an joan zen bertatik eta proiektu berri bat sortu zuen, Kain Sonfering zen proiektu hori, eta bueno, kitarra jole hori Jani Limatainen zen, eta bueno, da, ba, Finlandiako ba, gitarra jole ezagunetako bat, tonikako da... Antxete erratiak eskenitako aierten izen finlendiarrak. Oh, bai, bai, bai. Horein eukiko ditut batzu, bai. Bai. Bai, tonikako da, bai, Sonata Artekako abeslaria. Children of Bodomekoa? Alexi Laiho. Hori da. Bai, jartzen zuten, ba, hori, Finlandiako, ba, gitarra jole ezagun edo, bueno, berrietako, 30 urte inguru dituzte biek. Eta bai, bueno, ba, duela ja lau urte joan zen, eta egon zen urte terdi demoratxo bat, ba, proiekturik gabe, baina, bueno, ba, Tommy Timoko tipelto, ba, Stratovariuseko abeslariekin elkartu ziren, eta, bueno, 2009an proiektu bat elkarrekin sortu zuten, Kain Soferin izeneko hau, eta, bueno, oraingoz, kaleratu duten diska bakarra urte bere hortan egin zuten, Gather the Faithful izenekoa. Eta bueno, egia esan, ba, Sonata zein Stratovariusko jarretzaileen artean, ba, gustokoa izan da. Eta aipatzen dute, ba, lan hau hobea dela, ba, beste bitaldeek azkenaldian kaleratu dutena baino. Baina bueno, ba, dirudi Kotipelto jarretzen dula, ba, barneratuta Stratovariusen, eta, ba, oraingoz ez dago datarik talde hau berriro elkartu dadin. Ez genuen, osea, Sonata ez, ostea, Stratovarius ez genuen zuzenen ikusi? Ni... Bai. Bai, bai, baian, nigu gatzen ez tipua, osea, etorri zenean egon entzen irakurtzen eta tipuak, osea, tenia antecedentes de borratxera, bai, tipu alkoholikoa omen da, o ez dakiz er. Bai, uste bera zela, abeslari zela, porque ni goratzen ez hori irakurri nuna eta gero, bueno, zuzenean, ba, ez un pixka, ez un kaioa, oso. Ez da egon gaizke egon kontzertua, baina, bueno, bere abesteko doaiek, ba, bueno, pixka dikututak zituen. Bueno, ni bereziki, ez da bereziki gustoko izan duan talde bat, egia san, Stratovarius, baina, bueno, eta talde hau ere ez, baina, egia san, musikari onak dira, hori argi dago, eta abesla, entzungo dugun abestia, ba, gustatu zait, neko abestiona da. Eta bueno, entzuten ari garena More Than Friends da, baina entzungo dugu bat, bueno, pixkat ona goan erustez, My Queen of Winter izanekoa. Queen of Winter, Kain Suffering. Go! Hor izan dugu Cain Soferiren My Queen of Winter abestia I inviernoko erregina neguko ander bai, bai, bueno, bai hori, ya, ya tu sabe bai ba hori ba finlandeses amigos del alcohol, ez? Nik ez dakit bai, hombre, bai de, gaur egon ez irakurtzen elkarrezketa bat egiten ziotela Angela Goso ba, Grosso, Goso, ez dakit nosaten Arch Enemy-ko abeslaria neska bat bueno, Arch Enemy-ko esan genuen horren dela, bueno, aste batzuk ba, Arch Enemy-ko HD-en bat hartuko zula baina, bueno, horren ba, bueno, elkarrezketa bat egiten diote abeslariari Angela Grosso, Goso eri eta bertan esaten zuen ba ez galdetzen zion elkarrezketatzailea bai, oso ondo ander galdetzen zion irakurri dugu, ba, zuk gauetan musika jartzen duzula eta entzuten duzula drogatuta edo eta ba, gaizkia, gaizki ulertua ez egoteko nola da drogatu hori esaten zuen, bai, bai, bai, bai nik porroak erretzen ditut gauetan musika jartzen dut porroak porro bat erretzen dut eta horre goten ez da pixkat musika entzuten eta ezak izan, ez? Eta azten zen egiten ba, pixkat alegato a favor de las drogas, ez? Esaten nahi jo, porque ez dut ulertzen nola bera orain Suedian uste dut bizitzen nahi dela eta esaten zuen, ez? Ez dut ulertzen nola ba porroekin ze arazo dagoen hemen Suedian ba alkolarekin dagoen arazoarekin konparaturik, ez? Hainbat eta hainbat dirudienez jende gazte ba alkolari engantzatuta, ez? Ez dakit. Cosas de nórdicos. Baina bueno, berak egiten zuen alegato, ez? Eta esaten zuen, "Jo, Alemanian ez da gertatzen ezer." Zuk erretze duzu porro bat eta hartzen ikusten dizute eta ez dizute zer esaten edo bakarrik esaten dizute itzaltzeko, ez? Nik ez dakit hori porroekin gertatzen den, baina nik horretzen ez, Alemanian egun ginenean esaten zigutela, ba, osea, karretera pasatzeko zebra bidetik bestela irureun euroko multa edo ez dakit zer horretzen ez zegula, ez? Ez den ez ebaitu, Bai, horrela zen, bai. Bai, arraroa da hori entzutea Alemaniarretaz, bai. Horren jende beti zuzena ez, buruz... Squareheads. Eko karratuak eta, bueno. Ba, hori. Ba, bueno, orain off topic hau bukatuta. Entzutu zute, bueno, doinu gogorrekin, ba, bueno, nere karri duan bigarren banda. Ere bai izan da pixkate aurkipena, izan da. Ba, ez dago disko bat bakarrik atera dute. Talde nire izan da, The Browning taldea da. Browning. eta bueno, talde estatuar bat da estilo nasketa bueno, nasketa, bai, beste estilo nasketa ditute dez ikutuekin musika pixkate elektronikoarekin ere nazten dute industriala web horri alde gazantzen zuen emo korea bueno, hori bai, pixkat da sakrilegio como que emo, matalemo bez, baina ba hori, pixkat musika bitxik dituzte, ez? Disko bat bakarrik kalera dute eta bueno, beraz ba oraindikan ba Two Times Terror lengo taldea bezala ba interneten oso informazio gutxi dago, ez? MySpace-en bila ditzakezu dute eta hor aurkituko zute. Ba hori esaten genuen bezala banda amerikarra bai Harry Berriro, está guapo la canción. Ba hori esaten genuen bezala a ver, bai, bere hitzetan, ba, hori, MySpace-an gartzen duten arabera, ba, bere hitzetan, ba, diskoaren soinua, ba, apokalipsiaren soinu banda dela, ez? Pixkat hori nik barra ematen deit, ez? Ba, bueno, apokalipsiaren soinu banda, ez dakit beste disko batzuk entzut ditut, ba, apokalipsiaren soinu banda diruditela, hau, ez daite iruditzen. Baina, bueno, egia dena da, ba, bueno, taldea gauza berri batekin saiatu dela, ba, ez dela askotan ba esplotatzen, badaki goren modan dagola ba gauzak nastea, baina bueno, era honetatik ba nik ez dut askotan ikusi, ez? Beraz, ba, bueno, propuesta originala iritzen zait. Eta, bueno, ba, bakarrik hori gomendatzen dizuet, ba, pixkate adimen irekirekin edo, adimen irekirekin ondo esan dago, con menta abierta, orejas claras, edo al revés. Ez da gongo Fermin Muguruza horatzean, ez nasketa horren atzean. Gorarria, Elektrotxaranga. Sound System Tricky Pop. Ez, bueno, ni, sorry, proposak eta iruditzen zait originala eta entzungarria dela. Gaina, disko badute eta beraz, ba, ez du denbora askorik hartzen. Mikroa erori da. Ba, bueno, entzungo dugu The Browningen Time Will Tell, denborak esango du. Estan dugu The Browningen Time Will Tell, pixkat matxakoia, hasiera pasatu gara, ez? Welcome to Saroya, los antros de Litzela, del bumping sound. Bai, bai, Ixaro, gustatu zaizu hasiera, seguro, bai? Paunak ematen dio me gusta eta horrela goza, eta egun batean komentatuko. Ez, azkenan lian, Davina, hola, entzuten talde batzuk, abestia... Tipo horretako abestiak egite dituztela, ez da bumping, baina bai, base hori, bakizu, dantzatzen dutela hori... Ez dakit no, ez nahi. Bueno, ba, bintzat hasierak batzun toke bat hori, ezken aldien jarri den abestiren batena. Baina, bueno. Xaro, que te veo en el poli. Como te empiezan a gustar cosas raras... Ez. Ez diot uste ni jartzea gauza txungo, bampin txungorik. Hoem, haze anai totalitarioa. Boa, zubarri. Pinochet. Hombre. Hombre. Bueno, jarraituko dugu gure powerarekin. Bai, eta bueno, orain ekarriko dudan taldea, ba, duela zenbait urte deskubritu nuen, baina bueno, banun nolazbait aztua, ba goratzen nuen, ba nula ezagutu nuela ba, talde frantses bat, baina ez nuen izena gogoratzen. Talde gutxi frantses daude, horregatik, ez? Metaleroak nik ezagutzen nuen bakarra zen. Bai, bueno, nik bizpairu ezagutzen ditut, baina hori ez dut talde hau ezagutzen. Te ves una mierda, porque me ha gustado. Bai, claro. En gero totalitario beste gara, eh? Bueno. Totalitarioa, ni nez pixkat Führer. Makarrik. Bueno, bata, aipatuko dugun taldeak Heavenly du izena. Paristarrak dira, eta, bueno, nahiko gazteak. Abeslaria esetero, bueno, ba, hoita marrute ditu, Benjamin Soto du izena. Eta, bueno, oso hauts hona du, eta, bueno, nik entzun duan diskan behintzat, ba, nahiko bersatila du. Ba, entzuten duzu abesti bat, badirudi Hansi Kurs, urrengoan badirudi Kai Hansen, entzungo... Hori itza undiak dira, eh? Estiloagatik, ez dut esan nahi justo berdinean, baina aldatzen du, hauts mota aldatzen du nahiko. Bai, registro ezberdinak, eh? Bai. Eta, bueno, entzuten ari garen abesti hau entzun duan, esan du, puf, asko aldatu dira. Hau da oso sinfonieki rollo txungillo, baina bueno. Bainan titiak videoklipetan. Ze ondo egite dituzten gauzaiek. Musika ona edo txarra. Irakurri hor duzute, bada komentario bat, neko esanguratsua. Esaten du tipoak, ai frantsesak, kultura, leku bat, sofistikazioa, artea, musika, hezkuntza, edertasuna eta noski titiak, bueno, ematen ditu krist. Eloiak, bazokak, boobs, jukes, joters. Eta esaten du ez nahiz pervertido bat, eh? Ez. Bueno, ba, Heavenly hau, ba, ipatu bezala, nik entzun nuen diska 2004koa da, Dust to Dust du izena, diska kontzeptuala. Nahiko power metalaren, eta protagonista vampiro bat da, ba, nagusi gaizto batek, ez, gizon gaizto. Master of Doom jartzen zuen aizalpenean. Ba, hori vampiro bihurtzen dula. Eta mendekua bilatzen du, eta bueno, nola ez, ba, onak lortzen du ez garaitzea gaiztoa. Ba, bueno, hori, bueno, gainera, ba, talde hau bilatzen ari nintzela, ba, sorta aurkitu dut pagina bat, non talde frantsesen zerrenda bat aurkitu dut, eta bueno, pixkanaka... Etan esan non esan jozu jendeari nola begiratu zu, nola bilatu zu banda frantxez hau? Ba, a ber, ez nekien nola hitzen zen, eta jarri dut, French Metal Bands. Bueno, esan no, ez que ez nun inongo... Eta jazta, ose... Ba, barkatu, ba... Espezifiko total. Barkatu, zerrenda horretan, lehena zen. Lehena. La suerte del principiante. Ba, bueno, ba, entzungo dugu, ez? Eta, bueno, aipatu bezala, ba, zerrenda horretako diska abestia jungo nahi zentzuten talde horiek, eta, bueno, gustoko badut baten batek harreko dugu, eta inkluso sekzio bat egin dugu, dezakegu, Garbage Metal. Ba, talde oso onak dituzte, nik nintzen horrendera, urte bat baino gutxigo, ikusten nola zen, dago bat taldea, eta oso traieroa. Zuzenean ikaragarri, eta ere mandun maketa gainera. Toma! Ondo, ondo. Bueno, ba... Dago, ba! Dios. Ez dakit. Gero ikusiko dugu. Bueno, ba, entzungo dugu Heavenlyren Evil abestia. Heavenly... ¿Nola zen taldea? Heavenly? Heavenly, abar, vale. Es que erotzen zentzen den pixkan motza. Eta horren zuen du el rayo y el trueno. Ba, bai, gogortasunarekin ez dinun jarraitu. Gogortasun hori industrial hori gaur ekarri duena. Ah, bueno, aprovechatzen dut esateko. Egon ezera, bai, elkarrezketa bat irakurtzen gaur. Nola da, bueno, ez dakit hemen komentatu genuen... Primavera Sound jaialdian, Katalunian egiten denoztu. Ba, bueno, indie pop taldeak ekartzen omen dituzte normalean. Eta horten, ba, ekarriko dituzte lau talde autentioga burra da, eta hoien barnean Napaldez, ez? Eta, bueno, zer egiten du Napaldez indie pop jaialdi batean, ez? Eta bere galdetzen zioten berdina, eta esaten zuen ez dakit, baina... Barreak egingo ditugu, esango da la hostia, porque gujoaten gara mentalitate irekirekin, eta arn disfrutatzera, eta igual jendari gustatzen zaio egingo dugun. Piskat, baina bueno, suposatzen dut drogak dituzten bitartean, pues Feliciano, si, biliko diela. Ayer, ez zin da hemen zensurarik egon. Drogak daude, talde hauetan. Baina bueno, ba bai, doinoekin sartzen gara programaren azkeneko abestien ez. Azken aurreko abestien. Eta zergatik ekarri dut, ba bueno, pixkat da azteko ba berri txarra, ez? Jakin dugulako ba Riot taldeko Mark Reale gitarra jolea eta talde amerikarren sortzaia hil egin dela. Reale Crohn gaitzaz jota zegoen eta komplikazio batez, bueno, komplikazio bat agertu zitzaion eta posa, egoera asko larritu zitzaion. Gogora ezagun ba, gaztenak ez dute jakingo, baina Riot taldea talde mitikoa da heavy metal munduan, 1975 urtean sortu zen New Yorken, Mark Reale, Peter Vitelli, Phil Fate eta Guy Spartza abeslarekin. Hasiera esatxe gina, jode ez dakit euskaraz erakutzen, esatxe gina izan zuten, ba bueno, ez zitzaiziolako ba, gauzak ateratzen, ez zituzten kontraturik, ba arazak zituzten, ba hori diskoa grabatzeko, diru falta, eta bueno, gauza bertan bera utzi bar zutenean, ba azkeneko dolarak, ba irrati independiente batean, ba espazio bat lortzeko erabili zuten, eta espazio dut ba, bere abesti bat jarriz. Ba zorte esan zuten irrati indi horrek estatu osoan zehar ba jarritzen abestia eta lortu zuten urrengo urtean ba 76an 77an atera zuten diskoa Fire Down Under diskoa ba salduen taldearen disko salduena kokatu zuten, ez? Rio taldeak bere garai oberena 80garren markaren izan zuten ba British New Wave of British Heavy Metal hori mugimendu horri esker. Ora ezago ba mugimendu horretan ba talde britaniarren artean ba bazauden uste dute bueno Iron Maiden, Saxon edo bueno, Saxonaren amerikarrak izango dira, pero bueno, nik uste dut ez nez gozatzen. Bueno, anyway. Ba hori, garai horretan izan zutela ba arrakasta hundiena artik bera ba bueno talde askok bezala ba mantenindo el tipo saiatzen behintzat azkeneko diskak ba ziren oso bueno pixka pasatu ziren sin pena ni gloria eta azken urteetan ba ibili ziren ba zenbait baterapen formazio originalen baterapenak egiten ba bueno kontzertu batzuk emateko ez ba hori ba beste heriotza bat metal munduan beste musikari mitikoa eta entzungo duguna pixkat omenaldi moduan barrioten Thundersteel abesti izango da. Cosmic Hor izan dugu Thundersteel Riot taldearena, abesti ikaragarria, ba, musikari ikaragarri batentzako, ba, joaten zaigula. Eta orain, aierti pasatuko izkiot, kaskoak, estudio prekarionetan. Ah, eske jatorren beste, hombre. Bueno, ba, Anderrek harritu dit, bai, talde ona ez nuen ezagutzen egia esan. Nere estilokoa gainera. Eta, ba, ona, gainera, ematen du hori, ba, lehen Halloweena, ez? Bai. Bizkatori Walls of Jericho diskoko, bai, bai, egia esan, bai. Bueno, ba, bukatzeko ez dugu musikari txarrago bat eukiko inolaz ere. Zer tankian handia. Solidario, solidario, aktivista, bai, euskera zer, bai, aktivista politikoa dela eta oso barneratuta dagoela, ba, movida hoietan, opa, handerren euskera. Grandes músicos de activistas, hor dago Ser Tankian, Zack de la Rocha, eta bar. Bueno, babai, gaur azken aldian nahiko ondo da bil Isaro beraukeraketekin, Gaur da gaur... Isaro, crack! Horko Metal 16, ondo Isaro, ondo. Ez dugunez beste 16 adibideari, ba, Isaroren eskaerak sartzen ditugu Metal 16-en, azken aldean. Ekarri dugu, eta ezagunun jatu, System of a Down ekarri dugu onera. Ezkan amarkadetako, ba, metal talde potenteenetakoa, inongo zorantzari gabe. Eta, bueno, badakigu, ba, duela urte batzuk ja zoritxarrez barandu ziren, eta, bueno, Sergek, ba, bere banakako... Ba, bidea ekin zion, ez? Eta hau... Bueno, zoritxarrez hori guet, deskanso bat izan zen, ez? Horein berri daude bidean, eta ba, bitartan izan genitun hori Ser Tankianen iru diska, Scarso Broadwayen, bi diska, eta Scarso Broadwayen ba, diska bat behintzat, ez? Eta hau... Bai, on... Pena da beraiek banatzea. Baina, bueno, berriz zelkatu dira hori... Por eso, bueno, ba, pasaden urteko berrietako bat izan zen. Eta beno, bai, aipatu duzu bidizka atera zitu, nik ez nekien, nik ba, ezagutzen nun hau. Igual sartu lagan basta al fondo. Bai, behiratu dut eta bai, egia da, Elect the Dead, hau, bueno, ba, eskaisauera besti hau, ba, Elect the Dead lehen diskakoa da. Eta bai, 2010-an aterazun beste lan bat. Eta bueno, entzun beharko dugu, ez emozkoa den, egia esan, ba, diska hau oso nahi izan zen. Ere... Elgarrazia beti egun eratuta, musika... Bai, ni harritzen nahi, zoa, gustoko ditun talde askotan, ez ditut ezagutzen azken aldian egin dituzten proiektuak, egia esan, harritzen ari naiz. Talde, programa honek behartzen ari dit, ba, hori, berriz ere, bai. Azken nahi pangentxo bat, ba, bueno... Zuk esan duzu bezala, ba, tipoa ba, politikoki ez nahiko aktiboa da, eta diska honetan, LFDD diska honetan, ba, oso nabarmena izan da kutsu politikoa, sistemen dagoeneko ba, sartzen zuten, batez ere Hollywoodek eraman ditu ostia handienak, baina orokorrean, ba, ez, hau diska honetan asko gehiago barneratu da, lai, mani, eta... Horrein jarriko duguna bestia ikaragarria da, bakarrik bideoklipan nola biolintziarik gabe hain bideoklip violentoa lortu daiteken, ez? Niretzako ba, arte obra bat da, oza, bideoklip hori. Bai, horrekin, horre parke batean, ba, bueno, manolaz bai, ba, sarraskiak, violentzia, munduaren violentzia. Bai, Iraken telebistan ikusi ditugun ba, gauza guztiak, eta estatu, bueno, armada amerikarrak egin ditun gauza guztiak, ba, pixkate hori ikusi ditzako guz. Eta horrekin bukatzen dugu, ez? Honekin amaituko dugu, ja, ahal izan dugun bezala, baina egin dugu saioa. Bai, hemen, kon dificultades, baina nondo. Eta hori, ba, eskerrik asko horregoteagetik aste bat gehiago, baduzue hor Facebooken Metal Garrasiaren profila bertan, ba, hori, eman me gusta, eta guk animatuko gara. eta saioak aurkitu ere bai aurkitu ditzakezue, eta dugula metalgarrasia.wordpress.com, hor dugu bloga eta hor saioak entzuteko almena. Eskerrik asko Aiert, hemen egun bat gehiago egoteagatik. Zuri Ander, eta beno, ba utziko zaituztegu abesti eder honekin izarorentzat, hor dugu Empty Walls. Agur Aiert iri arte. Agur Ander eta denoi, aio. From behind those empty walls.